मेरे चाचा निकोस, जूली डेल्टन, चित्र मार्क सिमोंट। हर गर्मियों में जब हेलेना ग्रीस के पहाड़ों में अपने चाचा निकोस से मिलने उनके छोटे गांव में आती है, तो हमेशा यही होता है। वो बस से उतरती है और वहां चाचा धूप में पुआल की टोपी पहने कैफे के सामने उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यह मेरी भतीजी हेलेना है, चाचा अपने दोस्तों से कहते हैं, और वे फिर चल पड़ते हैं अपने खाने के लिए, जैतून, रोटी और भेड़ के बच्चे के चॉप लेकर। वे धूल भरी टैक्सी से चाचा के घर जाते हैं। चाचा का अद्भुत बगीचा इतना बड़ा है कि उनके पूरे यार्ड को भर देता है। हेलेना चाचा की उनके बगीचे में मदद करती है। साथ मिलकर वे सब्जियों की रसीली कतारें, फूलों की उलझन और फलदार पेड़ों की देखभाल करते हैं, और काम से भरे दिन के अंत में वे अगले काम की योजना बनाते हैं। फिर वे चाचा निकोस के साधारण से एक कमरे वाले घर में पीले रंग की रजाई के साथ बड़े पीतल के बिस्तरों में सो जाते हैं। मेरे चाचा निकोस, जूली डेल्टन, चित्र मार्क सिमोंट। अंकल निकोस का बगीचा इतना बड़ा है कि वो उनके पूरे यार्ड को भर देता है, यहां तक कि उनके छोटे से घर के दरवाजे तक को। और फिर दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि खिड़कियों के चारों ओर बड़े नीले मॉर्निंग ग्लोरी चढ़े हैं, और दरवाजे के ऊपर एक जाली पर जंगली अंगूर की एक बेल उगी है। अंकल निकोस पहाड़ों में एक छोटे से ग्रीक गांव में अकेले रहते हैं। यह एथेंस एथेंस शहर से बहुत दूर है, जहां उन्होंने बचपन में चप्पल बनाने का काम किया था। मेरी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं हर दूसरे सप्ताह के अंत में उनके साथ रहने जाती हूँ। शुक्रवार की दोपहर को मैं एथेंस से ड्रोसिया के लिए बस लेती हूँ, उतरती हूँ और आधे किलोमीटर पैदल चलकर एर्मी स्ट्रीट पर बड़े कैफे में जाती हूँ, जहां अंकल अपने दोस्तों के साथ बैकगैमोन खेलते हुए बाहर की मेज पर बैठे होते हैं। वो और उनके दोस्त पुआल की टोपी पहनते हैं और ओजो पीते हैं, क्योंकि उस समय सूरज बहुत गर्म होता है। यह मेरे भाई की लड़की हेलेना है, अंकल निकोस मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं। वे मेरे लिए कुर्सी खींचते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ और पूछती हूँ कि कौन जीत रहा है। आमतौर पर अंकल हंसते हैं और खुद अपनी ओर इशारा करते हैं। थोड़ी देर में वे कहते हैं, अच्छा घर जाने का समय हो गया है, क्या तुम लोग हेलेना की मौ नहीं कहोगे? ये मुझे उनका दिया हुआ प्यारा उपनाम है, उसका मतलब है मेरी छोटी हेलेना। वे मेज पर 12 ड्राचमा यानी सिक्के छोड़ देते हैं, और फिर हम वहां से निकल जाते हैं और अगले दरवाजे पर स्थित बेकरी में जाते हैं, जहां हम रात के खाने के लिए 2 डबल रोटियां और तुरंत खाने के लिए किशमिश की बंस खरीदते हैं। बेकरी से हम कसाई की दुकान पर जाते हैं, जहां कसाई भूरे रंग के कागज में दो छोटे मेमने के चॉप लपेटता है। अच्छा तो आप हैं निकोस, कसाई मुस्कुराते हुए कहता है, आपके रात के खाने के लिए शुभकामनाएं। फिर हम किराने की दुकान पर जाते हैं और 1 किलो जैतून खरीदते हैं। मुझे बड़े मोटे हरे रंग के और चाचा को झुर्रीदार काले रंग के जैतून पसंद है, इसलिए हमने किराने वाले से मोम लगे कागज के शंकु में आधे हरे और आधे काले जैतून तोलने को कहा। फिर हमने कोका कोला की 2 बोतलें मांगी और चाचा ने कहा, अभी के लिए इतना ही काफी है, क्या तुम्हें नहीं लगता हेलेना की मो? हम उस किनारे पर चले गए जहां छाया में टैक्सियां खड़ी थी, और हम उनमें से एक में चढ़ गए। चाचा टैक्सी लेते हैं क्योंकि वे कार नहीं खरीद सकते, गांव में ज्यादातर लोग टैक्सी का ही इस्तेमाल करते हैं। यह मेरी भतीजी है एलेकोस, चाचा ने ड्राइवर से कहा। एलेकोस मुड़ा और मुझे सफेद दांतों वाली मुस्कान दी। टैक्सी घुमावदार धूल भरी सड़क पर खड़खड़ाती हुई चलती गई। सड़क से आप घर भी नहीं देख सकते, सिर्फ बगीचा और एक छोटा हरा गेट। हम गेट पर पहुंचते हैं और चाचा एलेकोस को पैसे देते हैं, जबकि मैं किराने का सामान अंदर ले जाती हूँ। चाचा का घर इतना छोटा है कि डाइनिंग रूम की टेबल बेडरूम में है, या फिर बेड डाइनिंग रूम में है। इस तरह से वो घर आरामदायक है, क्योंकि असल में वो एक बड़ा कमरा है। रसोई को छोड़कर जो एक तरफ है, और उसमें एक बड़ा काला लोहे का स्टोव है जिसका उपयोग केवल सर्दियों में किया जाता है। रसोई में हमेशा अंधेरा रहता है और लकड़ी की गंध आती है। मैं टेबल लगाती हूँ, मैंने कहा। चाचा ने अपना सिर हिलाया। टेबल क्लॉथ कोठरी में है। जब मैं बर्तन साफ कर रही होती हूँ, चाचा खाना पकाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए बाहर जाते हैं। इसमें वे एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते के आकार में पुराने तख्तों के साथ सूखी सरू की शाखाएं जमा करते हैं। वे एक छोटे से कपड़े के एक सिरे को माचिस से जलाते हैं और उसे लकड़ी के ढेर पर गिरा देते हैं। मैं देखती हूं कि मधुमक्खी का छत्ता जलकर गड्ढे में गिर जाता है। जब गर्म अंगारे शांत हो जाते हैं तो चाचा छेद के ऊपर एक जाली लगा देते हैं। जाली पर वे दो मेमने के चॉप रख देते हैं। जब वे भूरे होने लगते हैं तो उन पर नींबू तेल की चटनी डालते हैं। वो मुझे उन पर अजवाइन छिड़कने देते हैं। तुम अब टेबल के लिए कुछ फूल क्यों नहीं तोड़कर लाती? वो धुएं के बीच से कहते हैं। मैं फूलों को काटने के लिए चाकू लेती हूँ। बगीचे में मैं पंक्तियों के बीच ऊपर नीचे चलती हूँ, सावधानी बरतते हुए कि उनके बीच की छोटी छोटी खाइयों में ही चलूं। ये अजीब सीधी हरी चीजें क्या हैं? मैं चिल्लाती हूँ। प्याज, जवाब मिलता है। उनके बगल में शलजम और दूसरी तरफ रूसी सलाद है। अंकल निकोस के बगीचे में कई पेड़ हैं। चांदी के हरे पत्ते वाले दो जैतून के पेड़, एक नाशपाती का पेड़, एक चेरी का पेड़, तीन खुबानी के पेड़ और तीन अंजीर के पेड़। चेरी पक चुकी है और तोड़ने के लिए तैयार है। एक फटा हुआ बिजूका अपने काले पिनस्ट्राइप सूट में पहरा दे रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बगीचे में कौवे आते हैं और चेरी खाते हैं। अंत में गुलाब की झाड़ियों पर आती हूँ। मैं ज्यादातर हमेशा गुलाब चुनती हूँ। गुलाब की पंखुड़ियां जो पूरी तरह से खुले नहीं होते, मेज पर फूलदान के लिए कभी कभी मैं गेट से बाहर जाती हूँ और डेजी चुनती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं गुलाब ही चुनती हूँ। जब मैं टेबल पर फूल रखने जाती हूँ तो अंकल हमारी प्लेटों में मीट के चॉप रखते हैं और प्रत्येक के बगल में ब्रेड के तीन मोटे स्लाइस होते हैं। टेबल के बीच में रूसी सलाद और जैतून और नींबू और जैतून के तेल के साथ एक बड़ा सलाद होता है। हम अपने कांटे उठाते हैं और साथ में सलाद खाना शुरू करते हैं, सीधे कटोरे से। हम दोनों मिलकर आखिरी जैतून भी खा जाते हैं। इस बार मैं जीत गई क्योंकि आखिरी जैतून मोटा और हरा था। खाना खत्म करने के बाद हम बर्तन नहीं धोते। चाचा कहते हैं कल धो लेंगे, इसलिए हम उन्हें पंप के पास बाहर रख देते हैं और सुबह तक वैसे ही छोड़ देते हैं। खाना खत्म होने के बाद चाचा अपने पेट को थपथपाते हैं और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाते हैं। हम अब बगीचे का निरीक्षण करने का समय, वे कहते हैं। यह एक बड़ा काम है और इसे खत्म करने में हमें अंधेरा होने तक का समय लगेगा। मैं उनका हाथ थामती हूँ और हम काम शुरू करते हैं। चाचा टमाटर के पत्ते उठाते हैं और कहते हैं कि कीड़े फिर से उन पर हमला कर रहे हैं। पक्षी चेरी पर भी हमला कर रहे हैं, मैं आगे कहती हूँ। पक्षी चेरी पर भी हमला कर रहे हैं, मैं आगे कहती हूँ। वे मुझे बताते हैं कि किन पौधों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मुझे वो याद है क्योंकि शनिवार वाले दिन पानी देना मेरा काम होता है। फिर वे मुझे दिखाते हैं कि कल नए युवा लेटुस यहाँ लगाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ और कुछ उगने की गुंजाइश है अंकल, मैंने उनसे कहा। यही हेलिन ना कि मो, यही, उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा। हम आगे बढ़े और अंकल को छोटे नाशपाती के पेड़ पर एक शाखा मिली जो लगभग टूट चुकी थी। शाखा के अंत में दो छोटे नाशपाती के पौधे थे और अंकल ने कहा हमें उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अंकल घर में गए और सफेद कपड़ा और एक मोमबत्ती ले आए। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और मैं शाखा को बिल्कुल स्थिर रखती हूँ। फिर वे मोमबत्ती को टूटे हुए मोमबत्ती के टूटे हुए हिस्से पर मोमबत्ती को टूटे हुए हिस्से पर टपकने देते हैं और गर्म मोम शाखा को एक साथ जोड़ देता है। अंकल कहते हैं अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसे उसी स्थिति में रखना जरूरी है। फिर वे टूटे हुए हिस्से पर कपड़े को पट्टी की तरह लपेटते हैं और उन्हें मोम से सील कर देते हैं। मैं हिलने की कोशिश नहीं करती जबकि अंकल शाखा के साथ मुख्य तने पर एक पट्टी बांधते हैं ताकि वो हवा से टूट न जाए। जब हम काम खत्म करते हैं तो अंकल एक बड़े रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हैं और हम एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ जाते हैं और अपने काम को देखते हैं। हमने नाशपाती का पेड़ बचा लिया है, मैं कहती हूँ। शायद, वे कहते हैं, हमें उसकी हर दिन जांच करनी चाहिए। जैसे सूरज पहाड़ की चोटियों के पीछे चला जाता है अंकल जमा ही लेते हैं और कहते हैं सोने का समय हो गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मैं सहमत हो जाती हूँ और अपने टूथब्रश को लेने के लिए अंदर चली जाती हूँ। मैं पंप पर अपने दांत ब्रश करती हूँ। एक ही समय में पानी पंप करना और अपने दांत ब्रश करना आसान काम नहीं है। अंकल के घर में नल नहीं है जैसा कि हमारे शहर में है। मैं अपने दांत ब्रश करना खत्म करती हूँ और अपना चेहरा और हाथ धोती हूँ। मेरी शर्ट गीली हो जाती है और मैं अपने पैजामा पहनने के बाद उसे सुखाने के लिए कपड़े की रस्सी पर लटका देती हूँ। अंकल निकोलस के घर में 3 पीतल के बिस्तर हैं, जिनमें पंखों वाले गद्दे और रजाई हैं, और जो किनारों पर पीले पड़ गए हैं। मेरा बिस्तर कोने में है। इसके ऊपर दीवार पर कोने में बना हुआ एक छोटा सा त्रिकोणीय सेल्फ है, पूजा स्टैंड। वहां पर जीसस, मेरी और सेंट जॉर्ज की तस्वीरें हैं, और एक छोटी मोमबत्ती है जो पूरी रात जलती रहती है, इसलिए मुझे अंधेरे से कभी डर नहीं लगता। चाचा कमरे की दूसरी तरफ सोते हैं। कल तुम्हें पौधों को पानी देना है और सलाद लगाना है, ये कैसा लग रहा है हेलेना की मौ? और चेरी और नाशपाती की शाखा की जांच भी करनी है। और चाचा हमेशा की तरह कराटे लेने लगते हैं, इससे पहले कि मैं उन्हें गुड नाइट कह सकूं। समाप्त।